Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz içgüdü ve fıtrat. Allah-u Teala Mevlamız Rabbül Alemin. Her alim yaratan, yöneten, yönlendiren Mevlamız Rabbimizdir. Fakat şu alemde bir karışık yok ama. Her şey bir denge düzeninde her şey. Bu açıdan baktığımız zaman da o yüce kudreti anlamış olur muhteremler. Şu muazzam alem bakın. İnsanlar alemi, hayvanlar alemi, melekler alemi, gökler yerler ne varsa karmaşık bir alem aslında. Karmakarışık bir şey aslında. Ama bir düzen var, düzen var. Şimdi hayvanlar aleminde sevgi tabii Arapçası, Türkçesi içgüdü deniyor bunlara. Fakat bunun ne olduğu bilmiyor muhteremler. Evet böyle deniyor, içgüdü deniyor. Bu kadar inceliğini bilim adamları bu inceliyorlar. Fakat hep soru işaretleri tabii cevapsız kalıyor. Ne de bilinemiyor muhteremler. İçgüdü. Mevlamız İçgüdüyle Allah'ta hayvanları hepsini denetliyor, yönetiyor, yönlendiriyor. Balık nerede yaşayacak? Tatlı su balığı var, göl balığı var, deniz balığı var, okyanusta balıklar var. Her birinin yeri, yörüngesi belirli. Nasıl yıldızların yeri belliyse, yörüngesi belliyse, her canlı varlığında yaşayacağı doğa yaşamı da o da Allah'ın belirlemiyor. Denizin dibinde yaşaması gereken balık yüzeye çıktı mı doğal dengesi bozulur. Sersemler hem aşağı kaçar. Kuşlar da şehirde yaşayan kuşlar var, köyde yaşayan kuşlar var, olmada yaşayan kuşlar var. Bir de göçebe kuşlar var muhtemelen. Göçebe kuşlar var. Böyle insanların beynine kemiren bu cevapsız bir soru işareti kalıyor bu da. Bu göçebe kuşları. Kışın güney yarım küreye gidiyorlar. Yazında kuzey yarım küreye geliyorlar. Peki bunlar ne biliyorlar güney yarım kürede burada kış konusu yaz olduğunu? Yani insanlar bunu bilmediği zamanlarda hayvanlar bunu biliyorlar muhtemelen. Hayvanlar ne yapıyorlar? Kışın güney yarım küreye gidiyorlar. Burası kışken, orası yaz oluyor orası muhtemelen. Hayvanların bir göz zamanı var. Takvimleri var kendilerine göre. Bunu kim belirliyor? Hiç buna şaşmıyorlar. Bir de göç rotaları var. Aynı rotayı izliyorlar ki bunu şaşmıyorlar. Bunu uğraşanlar bazı yavru kuşları alıkoymuşlar bunları. Diğer kuşların güçünden sonra onları bırakmışlar. Bu yavru kuşlar ilk defa göçe gittiği halde hiçbir yollarına şaşırmadan aynı rotayı izleyerek aynı yere varmışlar. Tabi nedir bunlar? Allah'ın kudretinin, azametinin, denetiminin bir işareti muhtemelen. Yani şu alemde öyle bir denge, öyle bir disiplin var ki, şu düzen var ki şu alemde, o Rabbimizin gücü, kudreti her şey yetiyor muhtemelen. Karınca yerini o belirlemiş. Kurdun yerini Allah belirlemiş muhtemelen. Yani kimse yerinden ayrılamıyor. Bir de o hayvanlar aleminde hayvanların çok acayip halleri var muhtemelenler. Hayvanlar yaratılışta insanın daha üstün yaratılışta onlar. Yumurtadan çıkan bir civciv ana tavuk olmasa bile yumurtadan çıktı mı ne yapar? Hem ayağında yere eşeler rızkı ondan arar. Yumurtadan yeni çıkan bir civciv. Annesi yukarıda hayvan tek başına kalmış. Ne yapar? Bahçeye çıkarılsın, koyundan korkma. Kocaman koyun, ondan korkmaz. Hatta koç, boynuzlu koyun, ondan korkmaz. İnekten korkmaz. Bir kedi gördü mü, korkar muhtemelen bak. Yumurtadan yeni çıkan civciv. Annesi yok. Bir yerden ders eğitim görmedi. Ona bilgi veren güç kudreti kim? Yumurtadan daha yeni çıkmış, bahçeye çıkıyor, koyundan korkmuyor, koçtan korkmuyor ama kediyi gördü mü kediden korkuyor. Hatta uçan kuşları bile seçiyor, ayırıyor uçan kuşları diye. Güvercinden korkmam derler. Atmacayı falan gördü mü yine korkar bakınız. Uçan kuşu. Bugün bir insanlar ona tanıyamayız kuşları. O yeni çıkan civciv bunu tanıyabiliyor mu? Ona bu gücü kudreti veren kim? Yine bir kuzu, ilk defa çevre çıkan bir kuzu, körpe kuzu. Çoban köpeğini tabii görüyor çoban köpeğini. İri olur çoban köpeği genelde, ondan korkmadım hiç. Köpeğe sokulur bile. Ama küçük bir kurt yavrusunu gördü mü, ondan korkar. Hatta bir kurdun sesini duysun, yine korkma, meğermeye, bağırmaya başlamıştır. Onlara bunu bildiren güç ne? Nedir bunlar? Hep cevabı olmayan soru işaretleri bunlar. Ama tabi Kur'an her şeyi bildiriyor. Mevlamız buyuruyor. Vellezî kaddere feheda. Ayet-i Kerimesi. Âlâ suresinde vellezî, o Allah Celle Câlihü kaddere. Yarattığı her şeyini takdirde etti yaratırken de. Hiçbir şeyde başıboş yok. Her şeyi Allah'ın takdiri oluyor. Feheda, Allah ona yönlendiriyor da. Yönlendiriyor muhteremler. Yine hayvanlar, mesela bir kedi yavrusu. Kedi yavrusu, o da inekten korkmaz mı? Ondan korkmaz, yanına sokulur. Ama bir kedi yavrusu, abim köpeği gördü mü, korkar. Peki ne yapar? Şimdi buradaki İncil'e bakın muhteremler. Bu hayvanların her biri ne yapıyorlar? Düşmanın gücünü, kuvvetini biliyorlar onları da. Bu kedi yavrusu köpekten kaçmaz. Niye kaçmaz? Çünkü kaçarsa köpek onu yakalar. Daha hızlı koşuyor, onu biliyor bu. Ne yapar kedi yavrusu? Hem ağaca tırmanır. Neye ağaca tırmanıyor? Biliyor köpek ağaca tırmanamaz. Ama nasıl biliyor bunu? Nereden biliyor bunu? Yani düşmanın gücünü biliyor, kuvvetini biliyor, düşman bir de zayıf yönünü biliyor. Yani köpeğin ağaca çıkamayacağını biliyor kedi yavrusu. Kedi yavrusu biliyor. Hem ağaca tırmanıyor, yukarıdan köpeğe bakar bunu. Bir de leyleklerin muhteremler, leyleklerin yılan avcılığı. Allah'ın koruyu bir düzen bu muhteremler. Önce küçük haşeratlar, yer altında yaşayan haşeratlar. Bunlar gerek mi? Gerek. Neden? Hep bunlar insanlığın yarına yaratılmış bunlar. O küçük yer altı haşeratları toprağa oyuyorlar, havalandırıyorlar. Rahmet yayınca altına su geçiyor muhteremler. Toprak hem havalandırılıyor, hem çukur açılıyor, yarık açılıyor, yağmur yağdı mı toprak altına su işliyor bakınız. Ondan görevi bu. Sonra ondan görevi bitiyor artık. Bu defa ne oluyor? Tarla fareleri onları yiyorlar, yutuyorlar bak. Allah'ın rızık vermiş onlar. Tarla fareleri sonra temizliyor. Bu defa yılanlar da fare yiyorlar muhtemelen bak. Peki yılan ne olacak? İşte hangi yöreye ne zamanki gerekiyorsa Rabbim delikleri gönderiyor, oraya gönderiyor muhtemelenler. Delikler de yılanla alacak. Yılan delikler de. Fakat bir leylek eğer yerde yılanla boğuşmaya kalkışırsa yılan onu sarı zehirler, öldürür yılan bedel. Sıkarı öldürür. Yani bir değil 10 leylek yılana başlamazlar, başaramazlar. Ama ne yapıyor leylekler? Hatta bir leylek yavrusu bile yukarıdan bakar. Kuşlar, bizler yakındaki cismi büyük görürüz. Uzaklaştığımı ufak görürüz. Kuşların yaratılışı bunun tersine. Kuşlar uzaktan cismi büyük görürler. Yaklaşınca normal görürler. Bunun için bir kuş yukarıdan küçük bu tanesini görür, çaparsa görür onlar. Leylek yukarıdan kuş bakışı bakar. Yere bakar. Ot arasında, çimen arasında yılanı görür. Görür. Ne yapar? Bir pik yapa iner. İndiği yılanı beline yakalar. Yakaladığı anda havalanır ama. Havalanır. Bir anda durmaz böyle. Hem havalanır, hem gagasını sallar, yılan dengesini bozar. Havalanır. Sonra ne yapar? Yılanı aşağı atar. Aşağı atar, bakar. Yılan ölmüşse iner alır onu, yavrusuna götürür. Yılan ölmemişse, daha hayvan can çekişiyorsa, canlıysa tekrar pik yapar, yılan beni yakalar, havalandır, tekrar atar. Sertir atar, öldü mü salır muhtemelen. Peki bununla bu öğreten kim muhtemelen vereceğim? Yani bir komando örü mesela, bir komando. Bu eğitim görür, yine şaşırır, heyecanlanır ama. Leylek yavrusu, ilk defa yılan avına çıkan leylek yavrusu hiç şaşırmaz. Heyecanlanmam derimler. Hiç heyecanlanmaz. Pik yapar, yılan benden ya kavradığı gibi havlanır ama derhal. Yerde boğuşamaz. Bunu yapan güç kim o tazimatın? Şimdi Mevlamız buyuruyor. Vellezî kaddere fehedâ. O Mevla, o yaratır. Yaratır Rabbim kaderini takdir eder, takdir eder. Onu Mevla yönlendirir. Onların beyinlerinde bir merkez var işte. Bir hücre. Beyinde hücreleri var. Hepsinin içerisinde mevcut muhteremler. Her hayvan rızkını da bilir. Rızkını bilir. Ne yiyeceğini bilir. Rızkını bulur, onu yer ve yaşam koşullarını bilir. Bir de muhteremler, şöyle acayip bir varlık var. Yılan balığı muhteremler. Yılan balığı. Yenir yılan balığı yani. Uzun oluş yılan balığı isimdir. Ama eti yenir aslında. Haram bir eti yani. Bu yılan balığı tatlı suda yaşar yılan balığı. Ne zaman ki üreme zamanı geldi mi, yumurtlama zamanı geldi mi denize gider. Denizin ta derine de iner. Orada yumurta atar. Orada ödür ama kendisi de. Orada ödür kendisi de böyle. Denize çıkan yavrusu denize gelişir, biraz kendine geldi mi annesi yaşadığı, anne yaşadığı o akarsuya, tatlı suya oraya gelir. Gelir böylece. O da yumurtlama zamanı geldi mi o denize gidip yumurta atar, o da ölür ama. Şimdi gelelim muhtemelen insana inşallah. Asıl konu bu tabi de. Yalnız tabi her zerrede ibret var muhtemelen. Yani Allah'ın azameti var, kudreti var, Mevlamız'ın rububiyeti var. Mevlamız'ın böyle. Rubi, Rabbi, Rabbi var Mevlamız'ın böyle. Yani yönlendiren, yaratan şu alemde kesin bir denge, düzen var. Allah'ın kesin bir denetimi var Mevlamız'ın. Bizlere başboş değil. Hatta mesela sinekler muhtemelen. Tabii çok örnekler de bir kişi daha vereyim aklıma gelmişken. Bir kara sinek vardır, bir de sivrisinek var muhtemelen. Sivrisinek ışıkta dona kalır. Baz haline böyle. Yani damağı tutulur, hareketsiz kalır. Zafi doğrar sivrisinek. Işıkta. Karanlıkta oksitlenme deniyor, asitleşme deniyor. Enerjik hale gelir. Şimdi yatan kişi gece ışığı söndürdü mü hemen sivrisinekler faaliyete geçerler. O zaman onların enerjisi gelir. Güçleri gelir. Daha iyi görürler. Gelirler. Diğer kara sinek de o da ışıkta baz olur, donar kalır, tuz olur. O da ışıkta çıkar muhtemelen. Şimdi geceleri yazın, Sirius'ten geceleri gelir. Ki uyutmaz kişiyi. Sabah olur, Sirius'ten bire konarlar, ama kara sen çıkar kazakta. Yani şu alemde öyle bir denge düzen var ki muhteremler, Allah'ın rububiyeti, Mevlamızın hakim egemenliği alemlerde. Ki Mevlamızın birliği tevhid anlamı çıkıyor. İnsana gelince, insanı yönlendiren fıtrat deniyor, fıtrattır. İnsanın yaratılış, doğa yaratılış insanı. Allah Teala buyuruyor bizlere, Rum Sûre ayet 30'da, Bismillahirrahmanirrahim, فَاَكُمْ وَشَكَ لِدِّينِ حَن۪يفَ فَاَكُمْ وَشَكَ yüzünü dön, yüzünü dön. Burada bir Arapçada bir şey ibare vardır. Zikül bas yatül kül diye. Yani bir parça zikredilir. Anlamı tamamıdır. Yani Mevlam burada buyuruyor. Bütün varlığınla, kalple, bedeninle dön, yönel. Dine, dine dön Mevlam buyuruyor. Dine. İşte insanın fıtratı, duası din. Halk din muhtemelen. Budur efendim. Denizden çıkan balık yaşayamaz. Sahile vurdu mu can çekilir, çırpınır. Çırpınır. Her hayvanın yaşam koşulları vardır. Doğası budur. İnsandan doğası nedir? Din. Hanifa Mevlam buyuruyor. Hanif olduğun halde yüzünü, benliğini, varlığını dine dön. Bak hanif olduğun halde. Hanif nedir? Her türlü sapıkıdan kaçıp da, hepsinden kaçıp da tevhide, ilahidine dön. Fıtratallahi, Allah'ın fıtratı budur. Fataran nâse aleyha. Allah insanları bunun için yaratmıştır. İnsanın fıtratı bu. Allah insanları bunun için yaratmıştır. İnsanın fıtratı, insanın yapısı budur. Her türlü sapık inançtan ondan kaçıp tevhide dönmek, Allah'ın dine dönmek, hak dine dönmek bütün varlığıyla, gönülle, kalbiyle, aklıyla, bedeniyle tam teslim olarak dine dönmek Allah insanlara bunun için yaratmıştır. İnsanın fıtratı budur. Peki insan bunu yapmasa ne olur? Kişi doğal dengesini kaybeder muhteremler. İnsan yörüngesine çıkmış oluyor işte. Oluyor muhteremler. Bir atmaca, şunlar bunlar, bir orman kuşu, dağ kuşu. Alıp da kafese kondu mu, hayvan tabiinde doğanıza bozuldu hayvan muhteremler. Bir aslan kurt, bir kafese kondu mu, bir sirkte de gösterişli bir yapıldı mı, hayvanın doğal dengesi bozulur muhteremler, bozulur. Hatta bir tavuk bile, tavuk muhteremler. Nedir tavuğun doğal dengesi? Otlayacak, eşelenecek, eşelenecek muhteremler. Ne kadar ona özel yem de verirse, o hayvanın duyguları tatmini olamaz. Altın kafes olsun, hayvan tatmini olamaz. Duygusu açtan olamaz. Ne istiyor hayvan? Hiç olmazsa bahçeye koyverirsin hayvanı böyle. Oradan bir ot, oradan bir ot koparacak, ayarını eşeleyecek. Yerden böcek meclisi de bulacak, bunu yapacak. Hayvan işte gezip tozacak. Hayvanın da doğal dengesi yapısı bu muhteremler. İnsan öyle demek, insanın fıtratı doğal dengesi, Allah'ın dinine dönmek, hanif olarak, her türlü sapıklıktan kaçınarak, İslam'a, Hak Mevlam dinine dönmek. Bir iki örnek vereceğim muhteremiş burada inşallah nasip olursa. Biri Firavun'un eşi, hanımı olan Hazreti Asiye. Asiye. Hazreti Asiye, Firavun denen kişinin, Firavun biliyorsunuz, dünyada eşi az gelen bir katil, canavar. O bir diktatör kendisi. Musa Aleyhisselam zamanında. Musa Aleyhisselam Hazretleri o zaman doğdu. Doğan çocukları hemen öldürdüğü için annesi Musa Aleyhisselam'ı Rabbim verdiği ilham ile bir sandığa koydu, Nil Nehri'ne bıraktı. Ya böyle buyurdu kendisine, ilham etti kendisine. Tabii bir anne yüreği yavrusunu Nil Nehri'ne bıraktı ama acaba ne olacak? Batar mı, boğulur mu, balıklar bunu bir şey yapar mı derken kızı vardı. Hazreti Musa'nın ablası o yani. Kızım, alacak karanlıkta. Kızım, uzaktan git de kimse fark etmesin. Bakalım bu sandık ne olacak bakalım. İçin benim böyle bir ilham gelip gelme, böyle bıraktım bunu ama ne olacak? Kızı kimseye sezdirmeden onu takip etti. Güzel Mevlamız Rabbül Alemin muhterem efendim. Yani kalplerini yönlendiren Mevlamız ya muhteremler. Mevlamız. Şimdi ne olması gerekiyor? Hazreti Musa Aleyhisselam için tek güvenli yer Firavun'un sarayı. Nereye götürülürse tehlike var. Çünkü çocuk yakalandı mı onu hepsini öldürüyorlar. O gece Mevlam Firavun'un gönlüne bir sıkıntı verdi. Firavun'un gönlüne. Diktatör. Asası kestik. Ama onu Mevlam gönlünü sıktı. İşte bir darlık gönlünde, işte bir sıkıntı içerisinde. Bunalama giriyor. Uyuyamadı tabii. Hanımı vardı. Hazreti Asiye istedim. Onu da çok seviyor. Hanımı çok seviyor hanımı severdi. Hanımı da. Asiye. İçim patlıyor sıkıntıdan bunalıyorum. Çıkan da bahçeye. Sarayı da Nilerim'in kenarındaydı. Sarayı da. Çok büyük bahçesi varmış. Bahçeye indiler. Tabii kuşların sesleri, çiçekler, şu bu derken, akasya bakarlarken biraz aldandı. Baktılar, henüz daha alacak karanlığa, güneş doğmamış daha, alacak karanlık. Su üzerinde, ırmak üzerinde bir cisim var. Bata çıkar geliyor, cisim geliyor. Şimdi dedi ki Firavun eşine, Asiye'ye bir şaka olarak tabi. Bak Asiye, bu gelen malsa benim bu. İçeri de mala da. Ağzından kaşırdı, Mevlam kaşırdı. Malsa benim bu. Dedi ki hanımı da, Asiye de, peki Firavun mal senin olsun, cansa benim olsun mu dedi. Cansa benim olsun mu yani insansa. Can olur musun bu cisimde bu şeyde? Canım dedi. Eğer bu cansa, canlı bir şeyse benim olsun mu? Yok olsun. Tabii ne oldu? O sandık baş mı muhtemelen? O su atomla oluşan bir şeydir. Her atom yaratan Mevla muhtemelen. Böyle. Yani atomlar sıvı olsun, katı olsun, gaz halinde olsun böyle. Her birinin bir çekirdeği var, protonları var, elektronları var, ona gönderen Mevlam var. Hep Allah diye dönüyorlar kendi çekirdeği etrafında. Yani bir şey başı başı diye. Su ne yaptı? Sandığı getire. Firavun'la hanım bakarlarken önlerine getirdi, sahile getirdi. Yanaştılar, baktılar bir sandık. Açıp baktılar, içinde yeni doğan bir çocuk. Şahat parmağı ağzında. Emiyor. Süt de geliyor ama. Süt geliyor. Bayağı süt geliyor. Böyle. Ağzına parmağı da. Dedi ki Firavun, Asiye be. Bu da benim düşmanım olmasın. Rüya görmüştü de. Onun için öldürüşü çocukları. Konuya girmeyen fazla. Ben bunu öldüreceğim dedi. Firavun. Dedi ki Asiye Hanım, çok da şey kadınmış böyle. Her bakımdan olgun bir kadınmış. Bak Firavun. Ama sen bana söz verdin. İnsan söylüyor, döner mi böyle bir kişi ben derken, gönlünü yaptı, dokunmadı. Hazreti Asiye Validemiz Musa Aleyhisselam'ı aldı kucağına, gönlü onu sevdi o anda. Yani Firavun düşman gibi bakıyor hala onda, ama Hazreti Asiye'nin gönlü Musa Aleyhisselam'ı sevdi. Evine götürdü. Tabi o dönemde süt anne gerekiyor şimdi bakılması için. Ama falan verilmiyor. Haber verildi. Gelen kandan süt almıyor Musa Aleyhisselam. Kimse kimse almıyor. Almıyor. En sonunda Hazreti Musa Aleyhisselam annesi geldi. Tabi bilmiyorlar. O memesini verdi. Hemen aldı memesini. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında annesinin kucağında büyütüldü. En güvenli yer. Yani Allah Teala dilerse Allah dilerse Allah da sebebini yaratıyor muhtemelen bakın böylece. Musa Aleyhisselam tabi büyüten sonra delikanlıyken öyle haller oldu. Tabi çok uzun konu girmeyeceğim oraya. Mısır'dan kaçmaya mecbur kaldı. Medine'ye gitti. Orada 8-10 sene kaldı. Dönüşte kendisine Tur Dağı'nda, Tur Sina'da peygamberlik verildi. Elinde de asası vardı. Velhamdülillah git Firavun'a davet bakalım İslam'a şimdi. Dine davet bakalım. Musa Aleyhisselam geldi Firavun'un davetine sarayına. O zaman Hazreti Asiye de Firavun'un yanında oturuyormuş, tahtına oturuyormuş. Veya erkek oturuyormuşlar. Yani Firavun hanım Asiye'yi çok ama çok aşırı seviyormuş. Yanında ayırmamış yanından. Yanındaymış. Musa Aleyhisselam geldi Firavun'a. Bana Rabbim peygamberlik verdi. Rabbim bana emretti. Senin dine davete geldim. Allah birdir. Sen aşırı Rabb değilsin. Peki dedi bir hünerin var mı bakalım? Yani mucizen bir şeyin var mı bakalım? Elini asayı yere bıraktı. Ejderha oldu. Büyük ejderha oldu. Açtı ağzını, canlı hareket ediyor. Firavun tabi korktu onu dedi. Buradan tuttu. O anda Hazreti Asiye Musa iman etti o anda. İçinden ama geziyor böyle. Kimse bir şey demedi. Elinde büyüdü. Ahlakını biliyor. Huyunu biliyor. Her şeyini biliyor. Onu zaten gönlünü sevmişti. Bir de bu mucizeyi görünce tabi peygamber tabi davet etti onları. Allah anlattı onlara Mevlamızı. Rabbimizin bildiğini onu anlattı onlara. Onu Hazreti Asiye Hazreti Musa iman etti. İman ama gizledi imanı. İmanı gizledi. Fakat sonradan Firavun bunu fark etti muhteremler. İhbar geldiğinde kötü insan her zaman da var. Firavun çok sevdiği eşi Asiye'nin Allah iman ettiğini fark etti, duydu. Çağırdı, hanımını çağırdı. Asiye, durum böyle böyle mi? Tabii yalan söylemedi artık. Ama öyle imana gelmiş ki muhtemelene bakın. İmanı öyle gelmiş imanı artık bedenden geçmiş, candan geçmiş. Allah'a da yanıyor. O hale gelmiş. Neden? Fıtratını bulmuş muhtemelenler. Şimdi her insanın fıtratı İslam. Yalnız İnsanların da buradaki makamları da derece derece derece derece yani alim-i erfahta anla bir makamlar vardır. Bazı kişi vardır ruh aleminde imanı biraz az almıştır. Secde etmiştir. Kavli bile demiştir. Ama imanı biraz az almıştır o kuvvetini. Dünyaya gelir. O kişi işte biraz İslam'ı Müslüman yaşadı mı ona yeter o. Fazla istemez o böyle. Ona yeter o böylece. Ama Allah öyle kulu var ki Mevlamızın onlar yetmez onlar. Onlar İslam'ın doyumsuz onlar böyle. Allah'a da yanarlar, yanarlar, yanarlar muhtemelen böyle. Allah demeye dayanamazlar bunlar. Yanarlar bu şekilde. Hazreti Asiye'de bak muhteremler. Demek ki ezelde, alim erbahta öyle bir hal makamı almış ki o makamını buldu dünyada. Aşk hakiki buldu. Mevla'yı gönlüne buldu. Allah diye yandı. O hallere geldi. Artık tabi candan geçti. Ne yaptı Firavun? O kadar eşi, asiyi, o kadar aşırı da sevdiği halde Firavun'un işkence üstünü vardı, işkence. Ki Mevla'nın buyuruyor Fecr suresinde sorayım. Ve Firavun'e zil evtad Mevlam buyuruyor. Ve Firavun'e zil evtad ve tedirin çoğulu kazık anlamına geliyor. Firavun kimi öldürmeye hükmetmişse hemen başına kestirmezdi. İşkenceli öldürürdü, insanı öldürürdü. Ne yapıyordu? Şehrin dışında çölde dört tane kazı dikmişti. Dört tane büyük direk diktirmişti. Bu defa eşi Asiye'yi de oraya gönderdi. Askerlerine alın bunu oraya götürün. Bunlar kazıklara bunu bağlayın. Eğer imandan geri dönerse geri getirin dedi. Götür Hazreti Asiye'yi götürürler. Kadın muhtemelenler. Tabi o dönemin bir numaralı kadını. Sayı kadını. Hanımı böyle. Öyle bir kadın. Allah yolunda ama çileye bak çekebiliyor muhtemelenler. Dört katı çakılımı götürürler. Karnı yukarıda sürüsü yatırarak yukarı kaldırırlar. İki elini iki kaza bağlarlar. Hava boşlukta. İki ayağını iki kaza bağlarlar. Tabi bilekler beden ağırlığı verince eklemiyorlar tabi ayrılıyor. Çatır çatır ayrılıyor. Ayak bileklerinden, kol bileklerinden, eklemden çatır ayrılıyor. Beden boşta kaldı. Askerler tabi acıyor, yalvarıyorlar. Ne olur yenge, ne olur yenge. Şu an dediğini yap da işkence görme burada. Yalvarıyorlar. Ama tabi dönemez İslam'da muhtemelenler. Öyle bir hal makamda ki kendisi İslam tabi dönemez tabi. Firavun uzaktan seyrediyor. Ne oldu? Efendim işte hala dönmüyor sözünden. O aleye de göğsüne taş koyun bakalım dedim. Taş koydular. Ağırlık basınca tabi çekim daha fazla oldu şimdi eklemlerinden. Daha işkence çoğaldı. Artık çatırdıyor eklemleri. Bu Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Tahrim Sûre ayet 11'de geçiyor muhteremler. Rabbim İbn-i Beyt'in bir cenneti. Şuradan okuyayım inşallah. İz kâlet. Artık işkence sonra dev vardı işkence. Üzerinden taş, ağır taşla üzerinden basıyor. Boşlukta sırt yatırın boşluğa yatırılmış. Eklemler çatırça ayrılıyor yerlerinde ayrılıyor. İşkence son adresine vardı. Şöyle dedi. Rabbini beyten fil cenneti. Rabbim beni al buradan dedi böyle. Ben cennetten senatı bir ev var. Ben oraya yerleşeyim. O anda Allah-u Teala gözünden perdeyi kaldırdı muhteremde. Bakınız. Perde kaldırdı. Baktı, cenneti gördü. Cenneti gördü. Cennette melekler yarışıyorlar. Beyaz inciden bir köşk yapıyorlarmış. İnciden. Ve konuşuyorlar. Çabuk çabuk. Bak, Asiye şehit olmak üzere asla buraya gelecek. Çabuk derken melekler koşuyorlar. Cennete, cennetteki köşküne bakarken tabi gözleri kamaştıran böyle. Cennetin kokusunu aldığı o güzelim cenneti görünce oraya bakarken üzerine tekrar taş koyuyorlar. Artık bunlara fark edeme duruma geldi. Duruma geldi. Ve kısa zamanda Mevla'ya kavuştu muhteremler. Cennete gitti bu şekilde. Demek ki bir insanın fıtratını buldu mu muhteremler? Kişi fıtratını buldu mu? O kişinin yeri de orası ise bakınız. Orası ise. Şimdi bazı kişiler vardır. İslam'a gelir melir. Ya da Müslüman olduğu halde işte namaza bir baştan başlar ama devam edemiyor bazıları. Bu tabi tehlikeli muhtemelen. Allah'a tehlikeli bu şekilde bu. Demek ki bir insan fıtratını buldu mu can da verse bedenden kişi geçebiliyorlar. Bir örnek inşallah Yusuf Aleyhisselam'dan ve Züleyha'dan vereyim muhteremler. Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam'ın oğlu kendisi. Babası yani peygamber, dedesi peygamber. Peygamber üstüne gelen Yusuf Aleyhisselam. Kuyuya atıldı. Derken Mısır'a getirildi. Köle pazarında satıldı. Köle pazarında. Züleyha'nın kolası o gün Mısır'da ikinci adammış. Kralın ikinci adammış. Her şey önündeymiş. Onu satın aldı. Evine götürdü. Tabi biliyorsunuz konuyu muhteremler. Yusuf Aleyhisselam gençlik çağına geldi. Büyüyünce. Züleyha ona göz koydu. Artık aşık oldu. Aşırı aşık oldu. Yandı Züleyha onun için. Yusuf Aleyhisselam tabi o anda peygamber değil ama Allah'ın yine koruması da kendisi. Allah onu kendini korudu. Fakat bu defa ne oldu? Allah dua etti. Zindana atıldı. Kendi zindanını istedi Yusuf Aleyhisselam. Çünkü iki seçeneği var o anda Yusuf Aleyhisselam. Köle olduğu için oradan bir yere kaçıp gidemez. İki seçeneği var. Ya Züleyha'nın istediğini yapacak, o haramı işleyecek ya da zindana atılacak suçlu diye. İftira uğrayacak. Yusuf Aleyhisselam Allah dua etti. Ya Rabbi zindan bana daha sevimli. Ehabileye dedi böyle. Zindan atıldı. Bir zaman zindan kaldı tabii. 7 yıl kaldı zindan kaldıktan sonra. Orada Züleyha'nın kolası ölmüş. Allah Teala Mevlam tabi sihep verecek Mevlam. Mısır'ın hükümdarı rüya görüyor. Buraya kendisi çözemiyorlar. Diyor ki birisi hükümdara, efendim diyor, zindanda bir genç var Yusuf adında. O güzel rüya tabi ediyor, yorumluyor rüyaları. Bana izin ver, gideyim, anlatayım bana rüyanızı, bunu yorum yapar diyor. İzin verdi, Yusuf Aleyhisselam geldi, rüyanın hemen yorum yapınca hükümdar yorumu beğendi, çok beğendi. O genci bana getirin de rüyamı anlatayım kendisine, yorumunu ağzından dinleyin dedi. Geldiler, sonra aldılar zindan, götürdüler. Dedi ki hükümdar, isminden Yusuf. Ben bir rüya gördüm. Rüyamızı anlatmışlar, yorum yapmışsınız. Ama rüyamı ben anlatayım, kendim anlatayım rüyamı sana, yorumu ağzından dinleyeyim. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam hükümdara, hükümdarım sen yorulma. Senin gördüğün rüyanı da ben anlatayım sana. Yorum ben anlatayım sana. Nasıl olur? Ben anlatayım bakalım. Yusuf Aleyhisselam önce onun gördüğü rüyası ona anlattı. Ki hükümde unuttuğu yerler kalmış, atladığı yerler kalmış. Hepsini detaylarıyla anlattı. Yorumuna geçti. Yorumuna geçti. Hükümde tabi ona teslim oldu Yusuf Aleyhisselam'a. İnsan istiyor balık diye teslim oldu ona. Onu yanına birinci yardımcıyı aldı kendisine. O anda Züleyha da oraya getirildi. Yani bu olayı ona sorulması için Yusuf Aleyhisselam'ın isteğiyle Yusuf Aleyhisselam bir kötülük yaptı yapmadı mı? İftira mı var derken. Tabii Züleyha geldi. Hayır hükümdarım dedi. Yusuf bana kesinlikle kötü gözle bakmadı. Ben iftira ettim. Suçu benim dedi. Züleyha ağlamaya başladı. Dedi hükümdara, hükümdarım. Benim eşim sen uzun yıllar hizmet etti sana. Yani senin sadık, güvenilir bir kişindi benim eşim. Öldü gitti şimdi. Ben şu anda bekar kaldım. Ben de Yusuf'a aşıkım dedi. Ne olur? O zaman benim eşim vardı, nikahlıydım, haram diye bana bakmadı. Ama şu anda artık serbestim. Ne olur? Benim nikahını alsın beni. İşte hemen boşasın sonra gene, nikahını alsın beni. Ona bir kavuşayım Yusuf'a. Tek emri hayatta bu benim dedi. Hükümdar tabi Yusuf Aleyhisselam'a rica edince o da kabul etti. Hem oradaki ahdı yapıldı orada. Orada yapıldı. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam Züleyha'ya, Züleyha sen işte eve git. Hem o gün görev başladı. Görev başladı. Eve gitsen ben akşam eve gelirim saraya dedi. Şimdi tabi Züleyha o andaki duyduğu heyecan. Doğru çıkmış. Ayaklar sanki yere değmiyor. O kadar muazzam sevinçli. Yusuf'a kavuştu artık. Yusuf artık onun oldu artık. Evine gitti. Tabii pilavlar yapıldı. Neyse o günü yemek o yöreye göre hep hazırlandı. Her şey hazırlandı. Züleyha tarası çıktı. Güneşe bakıyor. O zaman çalışma saatleri güneşe göreymiş. Güneş doğarak işe başlanıyormuş. Batışta iş bırakılıyormuş. Züleyha güneşe bakıyor. Ah güneş çabuk inse, bir batsa güneş de Yusuf'um gelse diye. Güneş yere bakıyor. Tabii akşam da oldu, Yusuf Aleyhisselam'ın evine geldi muhteremler. Sofra hazır, oturur 5-2 sofraya. Hem yavaş yavaş yemek yiyorlar, hem tabii sohbet ediyorlar. Yusuf Aleyhisselam, tabii peygamber muhterem o anda. O anda peygamber Yusuf Aleyhisselam Hazretleri. Bir kişi, İman ederek, bülüşen ermiş olarak peygamberin sohbetinde az bulundu mu sahabe makamına çıkıyor. O anda Züleyha da Yusuf Aleyhisselam'ın sahabesi oldu. O makama çıktı birdenbire. Yani bir anda yırttı bütün perdeleri. Eylül bak hepsini açtı, öyle makama çıktı. Yusuf Aleyhisselam Hazretleri tabi sohbet Mevlamızın muhabbeti, Rabbimizin varlığı, birliği, azameti, tevhid konu. Züleyha iman açısından Oldu, oldu, oldu. Bütün hücreleri, itaifleri Allah diye yandı. O kadar yandı. Geç vakit olmuş. Dedi ki Yusuf Aleyhisselam, bak Züleyha, bayağı geç vakit oldu. Şimdi yatalım mı? Züleyha işte bir kendine geldi baktı. Yusuf'a baktı. Yusuf be dedi. Senden bir can var benim. Ne can var? Ne olur? Bana izin ver de bu akşam yalnız kalayım ben. Odama kapanayım da Allah'ıma ben yalvarayım, secdeyi Allah'ım secdeyim bu akşam ben. Yusuf Hanım tabi gülümsedi, biliyor tabi durumunu. Züleyha, hani sen bana aşıktın bak, bana kavuşmak istiyordun, benim için çıldırmıştın bak. Peki şimdi ne oldu? Şey yaptın. Ay Yusuf, ah! Ben Allah'ımdan gafilmişim. Ben Rabbimi bilmiyormuşum. Onun için sana aşık olmuşum. Ama Allah'ın sen bana bakışın Rabbimi bildirdin. Bütün hücrelerim, zerrelerim Allah diye yanıyor şu anda. Yani bir şey duyamıyorum başka. Yani kadın ikisi de kalmadı şu anda. İsteyen de kalmadı, bir şey kalmadı. Tek isteyen var, bana müsaade et. O zaman kapanayım, işte Allah diye yanayım bu gece. Tabii müsaade etti muhteremde. İşte adı cemaatimiz. İnsanın fıtratı bu bak muhteremde. Bu böylece. Yani Züleyha o dönemde Mısır'da ikinci kadın. Maddi olarak en üst seviyede, her işte seviyede ama gönlü tatminsizmiş ama. Neden? Allah'tan gafil çünkü. Allah'tan gafil. Eşyeyle avunma, yiyecekle avunma, gelen gidenle avunma, maddeyle avunma, şuna bunda avunma, takılarla altından avunma. Bunlar bak hepsi boş olduğunu anlıyor. Hepsi boş bunlar. Çünkü bunlar gönlünü tatmin edemiyorlar bunlar. İnsanın fıtratını dolduramıyor bunlar. Ancak Mevla aşkı doldurur insanın fıtratını. Onu bulunca böyle. Peki sonra ne oldu muhteremler? Üç gece bu hal devam ediyor. Üç gece. Ondan sonra yattılar. Ve nesillerinden kaç tane peygamber geldi onun nesillerinden o zaman muhteremler. Şimdi adı cemaatimiz bu tabii inançta, imanda, tevhidde, fıtrat olduğu gibi bir de yaşamda da fıtrat. Her hareketimizde İslam'ı yaşarsak, Hazreti Bahat Hazretleri, Nakşibendi Hazretleri, bu tarikatın piri kendisi, şöyle bir muhteremden, ben ne bulduysam diyor, sünnet-i seniyede bulunuyor. Yani Resulullah'ın sünnete bulunuyor, bulursam ben böyle. Öyle buyuruyor. Bir gün Hazreti Bahattin Hazretleri bakıyor, eşi hanımı hamur yoğurmuş, ekmekleri yapıp fırına atacak. Aklına geliyor, gönlüne geliyor ki, benim Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün kızı Fatıma evine gelmişti de, kızı Fatıma da ekmek yapıyordu hamurdan. Diyor ki, kızım Fatıma diyor, yardım edeyim sana diyor. Baba sen otur, hayır kızım ben de yardım edeyim bakayım. Peygamberimiz bir avuç hamur aldı, elini onu yoğurdu, fırına attı. O kadar. Diğerlerini Fatma Hanım hepsi attı. Tabii ekmek pişme sade geliyor. Fatma annemiz ekmeği çıkarıp bakıyor. Hepsi pişmiş ama bir hale hamur haline duruyor. Hamur duruyor efendim. Baba, senin attığın hamur pişmiyor, duruyor bu. Benim gülümsedi, kızım, elim diyecek ki ateş yakamaz bu muhteremler. Yakamaz dedi. Hazreti Bahattin altına bu gelmiş. Madem ki Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kızın evine gittiyse hamuru görünce Peygamberimiz eli hamura değdi. Hamuru yoğurdu. Bunu fırına attı. Bunu Peygamber yaptı mı? Yaptı. Bu da bir fiil-i sünnettir. Ben de Peygamberimizin işleyeyim diyor gönlüm böyle. Ben de Peygamberimizin işleyeyim diyor. Ama pişmeci aklı gelmiyor tabii kendisine. Hanım da ona müsaade alıyor. Bir avuç hamur alıyor. Yoğurup o da atıyor bunu fırına. Hanıma atıyor diğerlerini. Açıyor falan bakıyorlar. Onun yine pişmemiş çiğ kalmaktı hem böyle. Yani keramet olmuş şekilde. O zaman öyle diyor. Ben ne bulduysam diyor, bütün kerametlerim diyor, sünnete buldum muhtemelen böyle. Adı cemaatimiz. Yani Peygamberimizin sünnetlerine tabi olma her şeyimizde böyle. Yatmamızda, yatarken nasıl yatacağız? Kalkmamızda nasıl kalkacağız? Hatta tuvalete girişimizde ne okuyacağım? Camiye nasıl gireceğiz? Yeme içme de her hayatımızda, yani günlük yaşantımızı eğer peygamberimize uydurursak, tamam der, her hakeme bunda. Bu da insanın fıtratı bu muhtemelen işte. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Miraç'a vardığı gece, Peygamber Hazretleri, Peygamber cehennem gösterildi. Peygamber Miraç'ı cennete girdi, gezdi. Tabi cehenneme girmedi. Uzaktan Peygamber cehennem gösterildi. Gösterildi. Peygamber baktı muhteremler, cehennem bir kıyısında kadın erkekler, çıplak vaziyetinde, bir yığın kadın erkek, bir sürü. Önlerinde et var. Et de kokuşmuş, kurtlanmış et. Pis bir et. Hemen karşılarında güzel et var ama. Bu kişiler karşılarındaki güzel kebap olmuş, pişmiş, taze et, onu yemiyorlar da öbür eti yiyorlar. Et kokuşmuş, kurtlanmış et. Peygamber dedi ki, ya Cebrail kardeşim, niye bunlar böyle yapıyor acaba? Bak hemen yanı başlarında taze et var. Hazır kızartılmış. Mis gibi kokuyor bak, dumanı çıkıyor. Bu niye yemiyor bunlar da? Niye bunlar bu eti yiyorlar? Et kokuşmuş, kurtulmuş et. Dedi ki, ya Resulullah dedi. Bunlar dünyadayken dedi, helalleri varken harama gidenler bunlar. Yani erkek kadın. Dünyada evi helalı varken harama gidenler bunlar. Şimdi adı cemaatim bakın. Yani fıtrattan insan ne derece çıkıyorsa mutlaka zararlı kişi görecek muhtemelen. Görecek böyle. Yani bir haram bakışın, bir sünnet senin terkinin bile azabı olmasa bile kişi ona bir ah olacak. Ah! Keşke böyle yapsaydım. Olacak muhtemelenler. Bir de adı cemaatimiz haya meselesi. Haya. Haya imandan. Hadis-i şerif bu arada var, Müslüm şu hadis-i şerifler var. Tabii kısa geçmem gerekiyor. Haya imandan. Ve hadis-i birine göre haya ile iman beraber ikiz kardeş bunlar. İki yapışık kardeş bunlar. Haya iman. Bunlar bir ayrılmazlar birbirlerine. Haya olan iman da vardır. İmanda haya vardır. Bunun biri gitti mi öbürü de gider. İşte adı cemaatimiz haya İmanın olduğuna göre bu da nedir? Bu da fıtridir. Fıtrattan bu da vardır. Böylece. Ufak çocuklar. Ufak çocuk. Yani altı bezlenen küçük çocuk. Alt vermeye başladı mı annesi altını bezlenen değişir ki ne yapar çocuk? Babası utanmaya başladı. Babasından bakmıyor. Yani anne babam bakmasın bana der. Babam yapma der. Böylece. Bir kadın çocuğu aktarmaya başladım, çocuğu aktarmaya başladığımın bir kadının çocuğunu eğer kalbak içerisinde altını bezlemeye kalkarsa çocuk ağlar, razı olmaz muhtemelen. Nedir bu? Haya, insanın fıtratı, yapısı insanın var muhtemelen. Vardır böyle. Bir insanda haya damarı patladı mı ki bu beyindedir muhtemelen. Önde, bir merkez vardır bence. Kişinin budur fıtratı. En öndedir beyinde. İnsan haya damarı patladı mı Allah korusun İmanda gidiyor muhtemelen böylece. Demek ki bakın bir çocuk bile böyle. Şu aklı erdi mi? Çocuk bir annesine kadar artık mecburdur artık. Yani şu babasına beni çekinir. Açamaz böylece. Hele kız çocuk. Açamaz bunlar. Önünü açamazlar. Bir de adı cemaatimiz kısa olarak şeymiş Allah. Mart'ta Nevruz diye bir şey var. 21 Mart'ta. Ne de bu Nevruz'un muhteremler? İran'da İslam'ın önceki dönemde İran'da milattan önce dönemde bir kişi adı Cemşid olan kişi ilk İran'a toplum bir toplamış devletini kurmuş onun tahta geçtiği gün İran takvimi aylar tabi değişiyor o zamanlarda. İlk ayları ferverdi ayıydı onlarda. İlk ayları. Ocak olduğu gibi ve İslam'da da Muharrem olduğu gibi onların ilk ayları ferverdi ayı Farsça İranlarda. Bu ferverdi ayının birinci günü. Yani Cemşid denen ateşperest kendisi, mecusiye. Ateş tapınan kişi, İran devletini kuruyor. Onun tahta çıktığı günü, onların işte sene yılbaşı başlamış oluyor böyle. Fevral ayının birinci günü olmuş oluyor. Bu tabi Rumi aylarla Mart 21'ine geliyor muhteremler. Şimdi adı cemaatimiz, bir Müslümanın böyle İslam dışı bayramlara katılması, kutlaması, oynaması, seyretmesi İslam yasaklanmış muhteremler. Bir insan kime benzerse onlardandır adı şerifler. Peki ne yapıyorlar bunlar? Şimdi o günkü İranlılar mecusi, yani ateşe tapınanlar. Onların inancına göre onlara mabetleri varmış, büyük mabetleri varmış. Orada ateş devamlı yanacak. Ateş yandığı sürece haşa hayla üstün gelecekmiş onlara göre. Ne yapıyorlar bunlar? Efendim işte ilahlı yardım olması için odun getiriyorlar tapınaklarına. Odunlar düzgün olacak. Bunun koşulları var. Her odun yıkanacak. Odunu atacağın kişinin eline edemin giyecek. Ateş atacak bunlar. O ateşleri 1000 sene durmadan yandı. Gece günü yandı. Yandı peygamber doğduğu gece birdenbire söndü muhterem. Şimdi tabii bunlar ateşe tapındığı için ne yapıyorlar bunlar? Bir millet neye tapınıyorsa onun bayramı öyle başlar. Nasıl bundan bayram oluyorlar? Ateş yakma işte muhteremler. Kıdırez olsun, Nevruz olsun muhterem. Ne yapıyor bunlar? Ateş yakıyorlar. Etrafına dönüyorlar. Raks ediyorlar. Ayin deniyor bunlara mevsimlikte. Üstüne atlıyorlar. Bu ne muhteremler? Ateşe tapınma. Aynen burada tapınma, ateşe tapınma adı cemaatim. Yani inşallah bundan da muhteremler, yani çoğu çoğumuzu sakındıralım muhteremler. Sonra biliyorsunuz hangi şey fıtrat dışı ise o olaylı olur muhteremler. Bakınız. İslam'da iki bayramı var. Ramazan ve Kurban bayramı var. Ehram ve Ramazan Kurban bayramında bütün İslam aleminde camiler yolda taşıyor doluyor. Olay oluyor mu? Olmuyor muhteremler. Polis önlem alıyor mu? Almıyor muhteremler böyle. Almıyor. Neden? Fıtridir İslam bayramları. İlahi bayramdır bunlar. Kardeşlik bayramıdır. Bakınız bütün İslam aleminde bütün cami dolu taşıyor. Yollara insanlar namaz kılıyorlar. Ama polis dikilmiyor kapılara. Önlem almıyor. Olay olmaz çünkü. Ama Nevruz yaklaştı mı hem başlıyor olaya başlıyor muhteremler. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.